Marta Wajdzik, kurtet i My Planet. Płyta, która miała swoją premierę na tegorocznej bielskiej zadymce jazzowej. Mówię tegorocznej, a wydaje mi się, jakby to było tak z 2-3 lata temu, przez to wszystko, co się stało. A przecież to było tylko na początku marca. Jak państwo teraz sobie tak przez chwilkę pomyślą, ile się zdarzyło od początku marca wokół nas? Przy Myśliwieckiej 357 też. Ale wokół nas w ogóle, na świecie, wśród ludzi, wśród naszych rodzin. Prawda? Tak jakby w te kilka miesięcy człowiek przeżył tak z 2-3 lata, może i niektórzy więcej. Tak to się wszystko złożyło. Taki nasz ten świat 2020 roku. Marta Wajdzik dobrała sobie najlepszych z najlepszych kompanów do nagrania tej debiutanckiej płyty. Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn i Paweł Dobrowolski. Za chwilę płyta, o której rozmawialiśmy na antenie Trójki także jakiś czas temu w audycji Mało Obiektywnie. Płyta wyjątkowa, bo to album z jednej strony archiwalny, ale nie do końca. Płyta kwartetu Sławomira Kulpowicza. Expression. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. W najbliższą niedzielę zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z płyty Expression kwartetu Sławomira Kulpowicza. Płyty, która powstawała lata temu, w 2007 roku. A dokończona została w roku 2019. Najwłaściwszą osobą do opowiadania o tym jest, jak Państwo wiedzą, Ryszard Wojciul. Także moim gościem była pani Małgorzata Korczyńska. To oni przybliżali Państwu postać Sławomira Kulpowicza, także kulisy powstania tej wyjątkowej płyty. Bo obok kwartetu mamy także w trzech utworach Tomasza Dąbrowskiego na trąbce. Tomasz Dąbrowski zagrał w Goa Time, a usłyszeliśmy także Expression 1 i Expression 2. Zatem podsumujmy. Sławomir Kulpowicz, piano. Piotr Bocian-Cieślikowski na saksofonach sopranowym i tenorowym. Wojciech Pulcyn, kontrabas. Kazimierz Jonkisz, perkusja. I Tomasz Dąbrowski w trzech utworach. Także na tej płycie Expression kwartetu Sławomira Kulpowicza. Mówiłem dzisiaj na antenie Trójki o festiwalach. Mówiłem o Zadymce. To teraz płyta, którą przywiozłem z festiwalu Jazz Juniors z Krakowa. Ubiegłoroczni, właściwie to nie tak, z ubiegłorocznej edycji festiwalu. No właśnie, jednak ubiegłoroczni. Czyli ten czas płynie tak dziwnie, że już się to nam w głowie jakoś dziwnie układa. No pewnie, że w 2019 roku przecież wygrali. Marcin Pater Trio i ich płyta Nothing But Trouble, bo w konkursie na wielu festiwalach jazzowych nagrodą jest wydanie płyty debiutanckiej. No i właśnie tak było w tym przypadku. Nothing But Trouble, trio Marcina Patera. To ostatnia dziś płyta w audycji mało obiektywnie Nothing But Trouble, album Tria Marcina Patera. Lider na wibrafonie, Mateusz Szewczyk na kontrabasie i gitarze basowej, Adam Wajdzik na perkusji oraz gość Jakub Mizeracki. To jest gość! Jakub Mizeracki na gitarze, także w kilku utworach na tym albumie. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie w audycji mało obiektywnie. Mam nadzieję, to słowo chyba sponsorowało naszą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję na spotkanie na antenie Trójki i z wielką radością mówię, że po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia w Trójce.